الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، الأصل الثامن من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة، مسمى ولاني katika misingi ya itikadi ya ahli sunnati wal jamaa. Tuliona katika mtiririko wa darasa zetu zilizopita umuhimu wa kuijua misingi ya ahli sunnati wal jamaa, misingi ambayo inapambanua na kuwafahamu ahli sunna ni kina nani na ahli bid'ah wal ahwa wal furqa ni kina nani. Tukaona أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة السلف الصالح ونفمنوك بين ياو نفرق زنجين نمكون بنجين كتك جملة يمكون ينيون سبيكا كتك مسلم. Kwa misingi hii muhimu na mikubwa inayoonyesha tofauti baina ya ahli sunnati wal jamaa. Lakini kuna vitu mama vikubwa vilivyopelekea wao kuitwa ahli sunna waljamaa, na hii ni kutokamana kwamba wao wamenasibika katika hadithi ya Mtume alayhi salatu wassalam, ambayo ilielezea juu ya tofauti na mfarakano na mgawanyiko wa umma huu, na bishara ya Mtume ikawa makundi yote watakwenda motoni isipokuwa kundi moja, likawa kundi la ahli sunnati wal jamaa ni adnajia, limesalimika na kuokolewa na moto kwa namna lilivyokuliwa na Mtume sallallahu alayhi wa sallama, kwa sababu ya kushikamana na kitabu cha Allah na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, na yale waliokuwa nayo wale waliotangulia katika Uislamu, muhajirina na ansari. Kwa namna ilivyokuja bishara ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na wakawa wao ni watu ambao wamepambanuka kunako makundi mengine kwa kule kushikamana kwao na sunna ya Bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam, mshikamano wa kweli ambao umewafanya mpaka wakawa ndio ahluha, watu wa sunna. tofauti na makundi mengine ambayo yameshikamana na rai za viongozi wake na ahawa na kauli za wasimamizi wake. Hivyo yakawa baadhi ya makundi yote yaliyo nje ya ahli sunna ima yatanasibika kwa kiongozi alioanzisha fikra ile, au yatanasibika katika uzushi ulioanzishwa na kundi lile, au matendo ambayo yamafanywa na kundi lile. Hii ikawatofautisha hawa ahli sunna wa kutofauti na wengine. Lakini wakapambanuka kwamba ahli sunna wao ni ahli jamaa, kwa wale au kwa kule kujumuika kwao katika haki na kutotengana kwao katika haki, tofauti na makundi mengine ambayo hawakusanyiki kwenye haki bali wanafuata ahawa kinyume na haki ambayo wametakiwa Waislamu wakusanyike wote pamoja. Wakapambanuka ahli sunnati wal jamaa kuwa ni kundi lililoahidiwa nusura na Allah kwa kule kwao kuinusuru kwao haki na kuisimamia haki na kuitangaza haki. Hivyo wakathibiti katika dalili ya Qur'ani na sunna kwamba ni watu watakaonusuriwa na Allah tabaraka wa taala, lakini pia hawatadhuriwa chochote na wale wenye kuwakhalifu na kuwapinga. Tukaona kuna haja ya kuijua baadhi ya misingi ambayo ni alama kubwa za kuwafahamu ahli sunnati wal jamaa, na tukaona msingi wao wa kwanza umejengeka katika nguzo sita za imani: al-imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wal imanu bil qadari khairihi wa sharrihi. Ukawa huu ndio msingi wa kwanza ambao una jengeka aqida ya ahli sunnati wal jamaa. Na tukaona msingi wa pili baada ya msingi huu uliobeba nguzo sita ni imani kwa ahli sunna imebeba vipengele vitatu: qaulun wa amalun wa i'tiqadun. Na imani kwa ahli sunnati wal jamaa yazidu bit ta'a wa yanqusu bil ma'siya. Tukaona msingi wa tatu wa ahli sunnati wal jamaa ambao unamfanya mtu aweze kujitambua na kuwatambua ahli sunna ni kina nani: la yukafiruna ahadan min almuslimina, hawamkufurishi yoyote katika Waislamu. Midamu mtu kwake umethibiti Uislamu dhahiran, wao hawamkufurishi, isipokuwa atakapokuwa amefanya kitenguzi katika vitenguzi vya Uislamu, ama yule anayefanya madhambi makubwa kinyume na ushirikina na haikuthibiti kwake dalili juu ya ukafiri wake, bali inaonyesha ni mtu aliyefanya madhambi makubwa kama uzinifu, wizi, ulevi, ulaji wa riba, hawamhukumii kwamba ataishi milele motoni, bali wanamhukumia mtu huyo yuko tahta al-mashia, ni fasiki naqisu al-iman na yuko tahta al-mashia. ikiwa atakufa pasina kutubia madhambi yake, Allah akitaka atamwadhibu na akitaka atamsamehe. Tukaona msingi wa nne, Ahli Sunnati wal Jamaa, msingi wao ni wanawajibisha kuwatii ulaku al umuri muslimina, watawala wa Kiislamu. Midamu wale watawala hawata waamuru katika mambo ya maasiya, watakapoamrisha maasiya, basi Ahli Sunna wao hawawatii katika maasiya, na inabakia taa ya hao watawala ni katika maaruf. Hata kama watayaona maasi kwa yule kiongozi, midamu maasi yale yatakuwa hayajafikia katika kufura mbawaha, na wala yule kiongozi hajawaamrisha wao katika yale maasiya, watabakia wao ni wenye kumtii na wenye kuswali nyuma yake na kupigana jihadi pamoja naye, bali kumwombea dua ya salah na istiqama na kumnasihi kuachana na yale maasi anayoyafanya kwa siri na sio kwa dhahiri. Msingi wa tano katika misingi ya Ahli Sunnati wal Jamaa na itikadi yao ni kuharamisha kujitoa katika tawala kwa maandamano au kuyafanya mambo ambayo yako kinyume na amri ya mtawala kwa lengo la kuleta tashwishi kwa umma wamchukie mtawala na wasimtii mtawala. Midamu yule mtawala atakuwa hajaingia katika kufuru ya wazi, bali hawajitoi katika tawala kwa yale makosa yanayofanywa na mtawala kinyume na walivyo makundi mengine katika makundi yaliyo nje ya Ahli Sunnati wal Jamaa. Tukaona katika msingi wa sita wa itikadi, nyoyo zao na ndimi zao zimesalimika katika kuwadharau, kuwakejeli, kuwatusi masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wanawaheshimu na wanawatanguliza mbele na kuwapa manzila waliopewa na Allah na mtume wake sallallahu alayhi wasallam. Kaona Ahli Sunnati wal Jamaa katika msingi wao wa saba, wanawapenda familia ya mtume, Ahlul Baiti wa mtume sallallahu alayhi wasallam, na wanawapa kipaumbele Ahlul Baiti wa mtume kwa kufanyia kazi usia wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Na Ahli Sunna wanaona kwamba wakeze mtume ni mama wa waumini, bali wakeze mtume ameelekeza mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba wale ni mama zetu, lazima waheshimiwe na wale hawamtusi kumdharau na kuvunja heshima yoyote katika wakeze bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na hii ni kufanyia kazi kauli na amri ya Allah na pia amri ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam. Na wale wote katika familia ya bwana mtume ambao walikuwa ni katika Waislamu, basi wao wanawahesabu ni Ahlul Baiti wa mtume, na sio kama wanapodhani baadhi ya makundi kwamba Ahlul Baiti wa mtume wamefupika kwa Fatima peke yake na watoto wake Hassan na Hussein hao wawili na Ali, na wengine hawamo katika Ahlul Baiti wa mtume, bali wanaona kila aliye karibu na nasabu ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallama na ni katika waja waliokuwa wema na ni katika ukoo wa mtume sallallahu alayhi wasallama, na yeye pia ni katika ahali wa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallama. Na haya yote katika niliyoeleza katika misingi ya itikadi ya Ahli Sunnati wal Jamaa tuliweza kuyazungumza kwa ufafanuzi na upana mdogo na baadhi ya taalikati chache katika maneno yaloelezwa na shekhe wetu na mwalimu wetu al-Allama al-Fawzani hafidhahullahu ta'ala wa ra'ah. Na leo bi'auni Allahi wa tawfiqihi wa mannihi wa karamihi tutaendelea na as-sultani min usuli ahli sunnati wal jamaa at-tasdiq bi karamati al-awliya. Ahli sunnati wal jamaa wanasadiki, wanasadikisha kwamba mawalii wanazo karama, mawalii wa Allah wanazo karama. وهي ما قد يجريه الله على ايدي بعضهم. نهذو كرامه ni yale mambo ambayo anayapitisha Allah juu ya mikono ya baadhi ya hao mawalii wake, min khawariq al-aadat, yaliyo tofauti na mazingira ya kawaida. Ikrama lahum, na hii ni kwa ile takrima Allah anakuwa amewapa hao mawalii zake. Kama dallat alayhi, kama dallat ala dhalika alkitab wasunna, kama lilivyoelezwa hili ndani ya kitabu na ndani ya sunna. Kwa sio kwamba ahli sunna wanapinga kwamba mawalii hawana karama, mawalii wa Allah wanazo karama. Kisema karama ni mambo ambayo yako tofauti na ada ya kawaida ya kibinadamu, ni desturi za watu. Na haya hayafanyiki kwa matakwa ya wale mawalii, bali ni Allah anakuwa amepitisha yeye kwa huyo walii wake. وقد انكر وقوع الكرامات, ومكنوشا كتوكيا فهذه كرامه كما ولي المعتزله والجهميه. معتزله هو قبالي هلو, نجهميه هو لقبالي هلو. وهو انكار لامر واقع معلوم, نكون كنوشا جنبو لوازي له كفهميك كما ولي. ولكن يجب أن نعلم أن من الناس نوجبك تجوه كما كنا بعض يوات في وقتنا كتك زمزات هزي كتك نيكت زيت من ضل وليقتع في موضوع الكرامات كتك موضوعه كرامة. Kuna watu wampotea, wamefikia kwa hizi karama wazonazo baadhi ya mawalii, wakawapeleka daraja zisiyokuwa zao. Waghala fiha, wakachupa mpaka katika karama hiyo, hatta adkhala fiha ma laysa minha, mpaka wayakayaingize yasiyokuwemo. Min ash-sha'wadha, kuna kumambo machafu. Wa a'mali sahara, na matendo ya kichawi. Wa shayatini, na matendo ya kishetani. Wa dajjalina, na matendo ya watu wa rovu, wakiingiza na yenyewe ni katika karama. Ma laysa minha, kuna hayo lakini wenyewe wakaingiza katika karama. Wal farqu wadhihun baina al karamati wash sha'wadha, na tofauti iko wazi baina ya karama na mazingaombwe. Yaani mtu anaweza kufanya mazingaombwe hapo tukajua ndio karama zenyewe hizo. Kumbe mtu anawachezia watu kiini macho. ni mambo ya kichawi haya. Mtu anafanya uchawi afuzingishie ni karama. Kumbe anawafanyia watu kiini macho. Jiwe linatoa pipi. Karatasi inatoa pesa. Unasema nini? Ni karama. Kumbe mazinga ombwe. Mambo ya kichawi haya. Mkojo unageuka maziwa. Pombe inageuka maji. Afu anasema ni karama za walii. Kumbe uchawi. Fal karamatu, karama ni nini? Ma yajri ala aidi ibadillahi salihin. Ni yale yanayotokea kwenye mikono ya waja wa Allah walio wema. Wako mbali na uchafu. Ni watu wa ibada. Na haya yametokea mara nyingi katika maisha ya masahaba wa mtume wetu Muhammad. Karama. Mambo mengi yametokea kwa masahaba. Mengi. Sio moja, wala sio mawili. Wala sio matatu, wala sio manne. Mengi. Karama. Allah kalipitisha jambo kwa mja wake kutokamana na daraja ya yule mja alionayo kwa Allah tabaraka wa taala. Mbwana mmoja aitwa Safina, katika masahaba wa mtume, aliachwa katika vita, ikampotea jeshi, simba kamuongoza njia. Simba kukuongoza njia ni jambo la kawaida. Ni khariqul ada. Wewe ukimwona simba utakaa. Usishanganyikiwe. Sababu kama haya mengi yalitokea kwa masahaba wa mtume. Nilikuwa nasoma Qur'ani, anna wingu linakuja linakufunika, wingu linakuja, wingu linakuja, wingu linakuja, mpaka anashtuka. Akiwa unapotea. Kimweleza mtume mwambia, wale malaika wa Allah. Na leo ungeendelea basi ndio. Karama. Lakini hawa watu walipokuwa wakipata hizi karama kama kutoa maelekezo ya jeshi kila Umar ibn Khattab, hawakuwa kujitangaza mbele za watu wanaanza kusafiri kutoka mji kwenda mji. Mimi ni wali au mimi ni sharifu. Sasa ukoni ukiwa na karama ndio ukatangaza ufanyie biashara karama zako. Mimi nikiwaombea dua inaenda moja kwa moja. Swala la kuomba dua na kushukuruji walifahamika kabisa maswahaba kwamba huyu jamaa akikuombea dua hairudi. Lakini hawa hawakutembea misikitini, jamani mimi nikiwaombea dua hairudi. Njoni niombeeni dua. Haiko hivyo. Tufahamiane vizuri. Kwa hivyo karama ni mambo ambayo Allah anayapitisha kwa waja wake wema. Sasa mja mwema, na ukiziangalia dalili za Qur'ani na dalili za Sunna zinaonyesha kwamba huyo wali sifa yake lazima awe mtu wa Sunna. Hawezi kuwa wali alafu akawa mchawi, mpiga ramli, mzushi alafu akawa wali. Kwa sababu alipoeleza mtume alama za mawalii na Allah akazieleza katika Qur'an, zikoonyesha kwamba ni mtu aliye karibu sana na Allah tabaraka wa taala. Amtamasaka na Qur'an, amtamasaka na Sunna. Ni mtu mwenye akida iliyokuwa salimu. Meleka bado. Wa sha'wadha na mazingaongwe ama uovu ama mchezo ya kiini macho. Ma yajri ala yadi sahara, ni yale yanayopita katika mikono ya wachawi. Mchawi akafanya mazinga ombwe, akashika kijiti upande wa kulia na kijiti upande wa kushoto, hapo akaweka msaafu, alafu msaafu ukawa unazunguka. Sema angalia karama hizo. Uchawi wasema karama gani hiyo? Na uchawi Hamna karama za hivi za mtu kufanya mbele za watu kimuujiza. Mafuta ya upako. Ndio sema karama. Mshaelewa? Ni mambo ambayo hayaruhusiwi. Walikafara na yanapita katika mikono ya makafiri. Walmulahida na watu wenye kupinga kupinga Allah tabaraka wa taala biqasdi idlali khalqi, kwa malengo ya kuwapoteza viumbe. Utijazi amwalihim, na kuiba mali za watu, na yale majitu ambayo yanatafuta mali yapeleka pesa kwa wale, au sio? Nipe pesa zako ni kuombea dua upate nyingi zaidi, kumbe ndio unaibiwa. Lakini watatembea kwenye miji kuweka makundi ya watu waombee dua, wapake maji, wapake mafuta. Kumba karama hizi zote, hizi ni njia ziko kinyume kabisa na wema waliotangulia ambao walikuwa ni watu wenye karama. Walkarama tu sababuha taa, na karama sababu ya mtu kuwa na karama ni mtu kuwa na taa. Unaweza kuwa wewe waomba dua na mimi kaomba dua, lakini dua yako ikapanda haraka kuliko kwangu. Wote muomba dua namna moja, wewe uko karibu zaidi na Allah kutokamana na taa yako. Sifahamika vizuri. Washa'wadha, na mazingaombwe, sababuha alkufru walmaasi, walmaasi sababu yake ni kufru na maasi. Mtu asingizia kwamba hizi ni karama bwana, kwamba kuna shekhe alitosheke rocket. Yani yeye anawaambia kwamba mtanikuta Maka, na kweli mnamkuta Maka. Kumbe mchezo tu, ya ujanja ujanja. Kwamba yeye anaenda Maka bila ndege, bila tiketi. Si mchezo tu. Kwani watu wangapi wanasafiri kutoka Kigoma mpaka Dar es Salaam bila tiketi? Ha? Si wako wengi tu wasafiriaji hapo? So kumba jamaa kaishenda Maka mara 70, ndio dalili ya karama hiyo? Au mtu anasafiri kwa ungo, sema karama hiyo? Ni karama ungo ya kichawi haya. Tufahamiane vizuri. Kwamba mtu ana karama anazungumza na majini. Yaani anawaita majini wale kina Subiani, kina nani, azungumza nao kama vipi kwenye darasa hapa. Naye kwenda sana majini hivyo hivyo. Sio mchawi tu. Kuna vitu kama hicho. Umefahamiana vizuri. Sasa watu wanapotezwa kwa jina la karama. Ah, jamaa na makarama huyu bwana. Akikushika hivi basi wewe ushabahatika ya kutemea mate halasi. Sasa watu wanakwenda kushikwa mikono na masharifu, kupapaswa. Wengine toka wapelekea wake zao. Kumpata karama. Na haya matukio mabaya yashafahamika kwa baadhi ya watu wakijitia wao ni mawalii, kila mahala wanaoa, kila mkoa wana mke na watoto. Sasa karama gani hizi? Hii iko sana mambo ya pwani. Bara kwetu tumesalimika, tuna ujinga mwingine tu, sio? Tuna ujinga mwingine tu. Na kama walipokuja wale jamaa wakadiria juzi wasema Tabora, mji wa Tabora ulilaniwa na Sharifu. Sambura nye mnakaa hapa Tabora, si Muhammad? Kama mji wa Tabora ulilaniwa na Sharifu, mbona tupo sisi mpaka leo? Na watu wanazaliwa na wanaishi na wana... kila kitu kinaendelea. Ni kwa sababu tukadiria hawana nguvu ndio mji ulilaniwa, eti? Usharifu gata ulani mji wana, mji unakosa gani mpaka ulaniwa? Mji hauna kosa. Unalaniwa vipi mji? Au melani wa watu. Tabora tuna chakula kini, ya usi? Tungelani wa tunekona chakula sisi. Asali kwa Tabora, ya usi? Mahindi mengi. karanga kibao mchele ndio usisemwe. Eh? Wasio mjibu nani na wenyewe hawahami hapa, sio mjibu nani pia hawahami wapo hapa. Sahali maneno ya watu kujitengenezea namna gani watapata pesa za watu, namna gani watatengeneza mazingira ya kuwateka watu katika kuweza kuwatumia katika mambo yao yasiyokuwa ya sawasawa. Kwa hiyo kuna karama, ndio Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ameandika risala Al-Furqan baina awliya ar-Rahman wa awliya ash-Shaytan, tofauti inayotenganisha kuwajua kwamba hawa ni mawalii wa Allah na hawa ni mawalii wa sheitani. Yaani kuna mawalii wa sheitani una alama zao, na mawalii wa Allah na wao wana alama zao. Haiwezekani walii wa Allah atembee kila mkoa anajitangaza mimi ni walii na sababu yangu ipo kutoka kwa Mtume, hapo akimaliza kuongea anaomba dalila alauni hapo hapo. Sasa wewe vipi, utembee na karama zako tu dunia nzima unatembea kuomba ila za nini, za nauli za watu? Hapo waweka foleni wanawake kuombea dua, mbona wawe si wanaume foleni? Wanaume wajanja, wanaume utamdanganya mara mbili. Lakini mwanamke yeye maskini dhaifu, au sio? Na kama hajapata mchumba ndo kabisa, kila walii na sharifu atakayekuja atambeba tu mpaka siku apate mchumba, na mchumba mwenyewe akimpata harudi. Kumbe karama zinakuwa za kuzidi kumharibia maisha yake. Tumefahamiana vizuri, na alhamdulillah hii ni dalili ya kheri, kwa sababu hawa watu wanaojiita wao ni mawalii kwenye misikiti ya sunna hawaendi, kwa sababu wanajua watu wa sunna wanawajua mawalii kina nani, mawalii wa Allah ni kina nani, mawalii wa shetani ni kina nani. Huwezi kuenda kuwafanyia watu mazingaongo ya uongo uongo. Kama mmoja, mimi namsikia msikiti mmoja anasema eti mafuta ya misi kuyapaka kwenye pembe ya nyumba hata mchawi apite. Mafuta ya misi jamaa, unatamshia mchawi, si uongo. Na watu wanaamini, wananunua machupa na machupa bwana. Si wizi huo. Haya mafuta ya upako, si masikia mafuta ya upako watu wanaangusha majini. Ile yote ndio njia ya kutafuta pesa, sababu akishaanguka yule mimi wasi pesa waende kasomewe. Alafu mbona tutakusomea bure, lakini dawa utanunua kwa pesa. Alafu kuna dua ya mmoja mmoja, kuna dua za wote. Sisi wote tutofautiana nini? Kwamba ukituombea hapa sisi wote tutatoa kila mmoja alicho nacho. Lakini nikija pembeni kuniombea dua, hiyo itakuwa na kiwango chake maalum. Sisi dua sio hizi. Kwani wewe wali kazi yako kuja kuchuma kutoka kwetu? Au karibu wali kutusaidie sisi? Hama wali na karama zao siwangeamia ma hospitalini jamani. Madaktari wamekuwa hawatoshi, wagonjwa wengi. Siwangeenda kule wakawafutefute wale wagonjwa wote waweze kutoka Kiteto na mahospitali hii. Lakini wenyewe wanakuja kwa wazima, kwa sababu wale wagonjwa hawana pesa kutaka kusaidiwa. Hawa wazima ndio wenye pesa. Sasa hizi ni njia ambazo wanazitumia watu katika kuendeshea maisha yao, lakini kwa sura ya kwamba wao ni wana karama, wana mawalii, wale ni mawalii, wana karama za Allah, kwa hivyo dua zao hazirudi. Mshauri. Kwa hiyo kuna tofauti, si kwamba watu wakiwa wanawatia dosari hawa wanaoibia Waislamu pesa kwamba wanapinga kuna kitu karama. Hawapingi harufuni na karama, wanaamini kwamba karama si pamoja na tunaamini karama Allah anaweza kupitisha kwa mja wake, lakini msingi wa ile karama kwa yule mja ni taa, sio maasi. Kwa huu ni msingi wa ngapi? Msingi wa nane. Al-aslu tasi, msingi wa tisa, min usuli ahli sunnati wal jamaa fil istidlali, katika upande wa utoaji wa dalili. Ni nini? Ittiba'u ma jaa fil kitabi la fi kitabi llahi, kufuata yaliyokuja ndani ya kitabu cha Allah. Kitabu cha Allah ni kitabu gani? Al-Qur'an. Kwa sababu Qur'ani imepewa sifa na Allah, la yatihi al-batilu min bayni yadayhi wala min khalfihi, tanzilu min hakimin hamid. Huni msingi wao wa kwanza, au sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallama batinan wa zahira, au sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa tibau ma kana alayhi sahabatu, na kufuata yale waliokuwa nayo masahaba, min almuhajirin wal ansari umuman, kuna kwa muhajir na ansari kwa ujumla wao, na sio kuhusisha baadhi ya masahaba na kuwakataa wengine. Watibau khulafai rashidin khususan, na kuwafata khulafau rashidun. Ikina nani khulafau rashidun? Khulafau rashidun ikina nani? Wa kwanza nani? Wewe khulafau rashidun ikina nani? Wa kwanza wao nani? Bapendani Musa. Abubakar Siddiq radiyallahu, na khalifa wa pili nani? Umar ibn al-Khattab radiyallahu. Khalifa wa tatu nani? Khalifa wa tatu nani? Wewe, khalifa wa tatu nani? Wanjuma Uthman ibn Affan. Khalifa wa nne nani? Ali ibn Abi Talib. Sasa kama wewe huwajui makhalifa wa mtume, utamjua nani sasa? Ha? Utamjua nani? Kwenye kichwa mchana? Hawa wachezaji wa mpira? Lazima uwajue khulafau rashidun kina nani? Lazima uwajue wale masahaba ashara mubashiruna biljanna, masahaba kumi waliobashiriwa pepo kina nani? Lazima uwajue. Kuna wale masahaba vigogo, lazima uwajue. Hatukuwaje mtu asuna kuwajue hizi vigogo na viongozi wa masahaba uwajui? Sasa utakuwaje mtu asuna aposema nimesahau? Umesahau vipi? Au hujui? Kama umesahau nitajie watatu. Kama umesahau kweli nitajie watatu nani? Sikasema kasahau au sikashasali wote. Tajie sasa. Eh? Sheikh. Tajie khalifa watatu nani? Si usahau umesahau. Alafu umetaja wewe hujaandika hapo kina nani hao? Na kalamu na kitabu chako. Haifu awsal nabiy sallallahu alayhi wa sallam bidhalik, fala liqawsiya mtume sallallahu alayhi wa sallam hilo kwa masahaba wa khulafau rashidun, fa alaykum bi sunnati. Akasemaje? Fa alaykum bi sunnati, ni wajibu wenu kufuata mwenendo wangu. Wa sunnati al-khulafai ar-rashidin, kwa mwenendo wa makhalifa akauhitaji jina lake sunna, na wa kwake kauita nini? Sunna. Wala yuqaddimuna wala ahli sunna, hawatangamizi katika upande wa dalili, ala kalami llahi wa kalami rasulihi, juu ya maneno ya Allah na maneno ya mtume wake, hawatangulizi kalama ahadi minan nas, maneno ya mtu yoyote au atakapokuwa, hayatangulii maneno ya mtu mbele ya maneno ya mtume wala mbele ya maneno ya Allah. Umeelewa vizuri? Yaani mtume akisema Allah amesema, basi mtu mwingine lazima afunge mdomo wake. Haiwezekani mtu unaambiwa mtume amesema na Imam Shafi kasemaje? Ana Imam Shafi na mtume wapi wao? Unamwambia Allah amesema na Imam Malik, je, yeye anasemaje? Siuelewa. Kwa ahli sunna hawatangulizi mbele ya maneno ya Allah na maneno ya mtume wake hawayatangulizi maneno ya mtu yoyote atakapokuwa, kama aliposema al-Imam Shafi'i rahimahullah, ajma' al-muslimuna, wameafikiana wanawachuoni wote wa Kiislamu, ala anna man istabana lahu sunnata ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam lam yahillu lahu an yad'aha liqawli ahad, yoyote takayebainikiwa na mwenendo wa mtume na sunna ya mtume sio halali kwake kuiacha sunna ile kwa maneno ya mtu yoyote. Qur'ani inatutaka sisi tusitangulie mbele ya Allah na nani? Na mtume wake. Ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu baina yadayi llahi wa rasuli, kwa ahli sunna hawatangulizi katika mlango wa istidlali, wanatanguliza maneno ya Allah na maneno ya nani? Na maneno ya mtume na yale waliokuwa nayo muhajirina na ansari umuman na khulafa urashiduna khususan. Kama alivyosema Sheikhul Islam bin Taymiyyah, wa aruddu 'udataha ila nuqaliha wa asumuha an kulli ma yatakhayyalu qubhan liman nabada al-Qur'ana wara'ahu wa idha istadalla yaqulu qala al-aqtaru. Ahlu sunnah wala tabulizi maneno ya mtume, maneno ya Allah na maneno ya mtume. Walihadha, na kwa ajili hiyo ya kuwa na mwelekeo huu na msimamo huu katika utoaji wao wa dalili, sumuu ahli kitabu wa sunna, wakaitwa ni watu wa kitabu na nini? Sunna. Wa baada akhdhihim bi kitabi llahi wa sunnati rasulihi, na baada ya kuwa umeshikamana na kukichukua kitabu cha Allah na sunna ya mtume sallallahu alayhi wa sallam, ahli sunna ya'khudhuna bima ajma'a alayhi ulama'ul umma, wanayachukua yale waliokubaliana kwayo ulama'a wa umma, wanawachuoni wa umma. Na wana wachuoni wa umma wa mwanzo ni kina nani? Sahaba wa rasulillah, masahaba wa mtume, thumma man ba'dahum, kisha wadau fatia baada yao na baada yao. Wa hadha huwa al-aslu thalithu, na huu ni msingi wa tatu, alladhi msingi ambao ya'tamiduna alayhi ahlu sunna, wanautegemea baada al-aslaini awwalaini, baada ya misingi miwili ya mwanzo. Misingi miwili ya mwanzo ni al-kitabu wa sunna, wa makhtalafa fihi an-nasu, na yale ambayo watu watatofautiana kwayo, radduhu ila al-kitabi wa sunna, wanayarejesha kwenye kitabu na sunna. Kwa nini wanarejesha kwenye kitabu na sunna? Amalan biqawlihi ta'ala, kwa kufanyia kazi kauli ya Allah aliyosema, fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul, mtakapokuwa mmezozana kwenye jambo lolote, basi lile jambo lirejesheni kwa Allah, kwa maana ndani ya Qur'ani, nirejesheni kwa mtume, kwa maana kwa sunna. Mkaliangalia hukumu yake inasemaje? In kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir, ikiwa ninyi mnamwamini Allah na mnaiamini siku ya mwisho, dhalika khairu wa ahsanu ta'wila, kwani hivyo ndio bora na ndio tafsiri iliyokuwa njema. Suratul Nisa aya 55. Fahum 59. Fahum, hivyo wao kina nani? Ahlu sunna. La ya'taqiduna al-ismata, hawaitakidi kutokosea. li ahadin, kwa mtu yoyote. Huwa na isma, hakosei. Ghairi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Asiye kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam. Wengine wote wanapatia na wanakosea. Wala yataasabuna, wala ahli sunna hawajiweki ufuasi taasubi li ra'yi ahadi, kwa ra'yi ya mtu yoyote. Hawajiweki kwamba ni mfuasi ni wafuasi wake. Kama kuna baadhi ya watu wanawatuhumu ahli sunna kuwa ni wafuasi wa Albani, Albaniyuna, mwingine za Aljamiyuna. Si kweli. Ahli sunna, Albani akipatia watakuwa naye pamoja, Shafi'i akipatia watakuwa naye pamoja, Malik akipatia watakuwa naye pamoja, Ahmad akipatia watakuwa naye pamoja, sawa sawa, Abu Hanifa akipatia watakuwa naye pamoja. Yoyote atakayepatia, wao wanachokiangalia dalili, hawana ushabiki na yoyote katika wanawatu wao. Wala yataasabuna li ra'yi ahadin, hawaweki ushabiki kwa ra'yi ya mtu yoyote. Hatta yakuna muwafiqan lilkitabi wa sunna, mpaka ile ra'yi iwe imewafiki kitabu sunna. Kama ra'yi haijawafiki kitabu na sunna, useme shekhe tunakuheshimu, lakini heshima yako haifiki mtume. Mwishelewa? Kuna hapa bwana umekosea, na wewe ni mtu kama watu wengine. Huo ndio msimamo wa Ahlus Sunnati wal Jamaa. Wayaatakiduna, Ahlus Sunna wanaitakidi katika mlango wa istidlali, wanaitakidi anna almujtahida, mwanachuoni aliye na daraja ya ijtihadi, yufti wa yusibu, anapatia na anakosea, au anakosea na anapatia. Wala yasmahuna bil ijtihadi illa liman tawaffarat fihi shurutuhu al-ma'rufatu 'inda ahli al-'ilm. Wala hawakubali suala la ijtihadi kwa mwanachuoni isipokuwa kwa yule ambaye zimetimia kwake sharti zilizofahamika mbele ya wanawachuoni kwamba huyu ni mujtahidi. Sio yeye shekhe wa mtaa nawe wazisalimi ni mujtahidi, wewe mujtahidi wa wapi? Yeye shekhe wa wilaya nawe ni mujtahidi, wewe mujtahidi wa wapi? Sijui mufti nawe ni mujtahidi, wewe mujtahidi wa wapi? Shurufi zikitimia za ijtihadi, wanakutambua kwamba wewe ni mujtahidi. Wala inkara indahum, wala haikanufi kwa ahli sunna fi masaili ijtihadi asairi, hawakanushi katika yale masaili ya ijtihada ambayo ndani yake yana nafasi ya kujitahidi. Ahlu sunna hawana ugomvi katika hayo. Kwa mtu anasema Waislamu tunagombania kuweka mkono, mwingine aweke kifuani, mwingine chini ya kitovu, hatuna ugomvi huo. Sielewa vizuri. Sijui ahlu sunna wanagombana, Waislamu wanagombania kutikisa kidole na kunyoosha bila kutikisa, hatuna ugomvi huo. Msitoe mifano isiyo kuwepo. Tumefahamiana vizuri? Tumeelewana vizuri? Hatuna ugomvi huo sisi. Ahlus Sunna hawana magomvi ya sampuli hiyo. Toeni mifano ya wazi. Huwezi kusema kwamba watu wanawasema makhawariji, alafu unakuja kutoa mfano wa kutikisa kidole. Kupinda wapi? Hii mifano haifanani. watu wanawakemea watu waache mambo ya ahli bajri, waseme tu mambo ya ikhtilaf. Watu waache mambo ya bid'a, waseme mambo ya ikhtilaf. Na kwa bid'a kuna ikhtilaf gani? Kwa bid'a eti kuna jitihadi, eti wana watu wana mijitahidi wakagundua kwamba inna Allah malaikatahu munazzil maulid. Jitihadi gani? Hakuna jitihadi ya sampuli hiyo. Tunakwambia vizuri, فالاختلاف عندهم في المسائل الاجتهادية لا يوجب العداوة والتهاجر بينهم. فالاختلاف عندهم اختلاف زنزتكيا وأهل السنة في المسائل الاجتهادية كاتك مسألة أمال ننيك كنا ملانب واجتهادي لا يوجب العداوة mambo hayo hayaleti uadui, watahajura bainahum na kuhamana. Hawagombani ahli sunna kwa mambo ya ijtihad, hawagombani kama yafaluhu almutaassaba au mutaassibatu wa ahli albid'ah, kama wanavyofanya wale walioshabiki na watu wa bid'ah. بل يحب بعضهم بعضا بل يتوعون أهل السنة ورفندان واو فضار ويوالي بعضهم بعضا نورهشميانا نكبيانا تقومين واو نيم ونيم ويصلي بعضهم خلف بعض مع اختلافهم في بعض المسائل الفرعية نورصالي لما يهاوى ونصالي لما يهاوى pamoja na tofauti zao katika masaili ya faraia, sio katika usuli, sio katika masaili ya aqida, katika masaili ya furu'. Bikhilafi ahli bid'ah, tofauti na watu wa bid'ah. Fa innahum yu'aduna, wao ahli bid'ah wanafanyiana uadui au yudhalluna au wanawafanyiana wenye kupotea, kwa hawa wampotea zaidi. أو يكفرون من خالفهم أو ويوقفون الشوالي ويوقفون لك يوم من وعام. هي نمسين كتيسة أمبارو أمتو لزيا والمويتو لشخيويتو الفوزان حفظه الله كتك مسين يا أهل السنة والجماعة. الله تفتي عافية نسلامة كيشو تختميش رسالته هي رسالة مباركة من أصول عقيدة أهل السنة والجماعة. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين.